Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nieuwe ministers en staatssecretarissen zouden eerst aan de tand moeten worden gevoeld tijdens een openbare hoorzitting in de Tweede Kamer, vindt D66-Kamerlid Joost Sneller. Eigenlijk naar voorbeeld van het Europees Parlement, waar dat al nu gebeurt. Joost Sneller is zometeen in Villa VDB om het uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. De politie heeft gisteravond 15 mensen opgepakt na de rellen die uitbraken na Ajax Feyenoord. De klassieker werd vroegtijdig gestaakt nadat Ajax-supporters tot twee keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid. En buiten de Johan Cruijff Arena voerde de politie charges uit, onder meer toen hooligans de hoofdingang van het stadion waren binnengedrongen. Er werd met stenen naar de ME gegooid, twee agenten raakten gewond. De politie verwacht nog meer arrestaties en roept getuigen op beelden te delen. Het aantal patiënten dat zware pijnstillers krijgt voorgeschreven is vorig jaar toegenomen met 5% ten opzichte van 2021. Volgens verslavingsartsen ontstaan er binnen enkele weken fysieke onafhankelijkheid van de middelen als oxycodon en morfine. Het ministerie van Volksgezondheid beveelt huisartsen al aan om de middelen zo kort mogelijk voor te schrijven. En ook verslavingsartsen zeggen dat het niet nuttig is om de zware pijnstillers langdurig voor te schrijven. Nou, op zich werken die middelen effectief bij acute pijn, acute ernstige pijn. En dat is ook een heel goede indicatie om ze voor te schrijven. Alleen is het wel zaak om dan ook afspraak te maken dat je daar niet te lang mee doorgaat. Zodat het verslavingsrisico toeneemt. En volgens de artsen moet per recept bekeken worden of de middelen nog wel nodig zijn. En voor de langere termijn zouden artsen moeten kijken naar alternatieve behandelmethoden. De Tilburgse vrouw die terecht stond voor de gifmoord op haar partner om zijn erfenis op te strijken, is vanochtend dood aangetroffen in haar huis. Waaraan ze is overleden is niet bekend. De vrouw van 64 zou over 2 dagen haar straf horen. De eis was 19 jaar cel. Extinction Rebellion wil via de rechter verbieden dat de politie een waterkanon inzet bij de klimaatdemonstraties op de A12 in Den Haag. Het is een te zwaar middel, stelt de actiegroep. Extinction Rebellion blokkeert het stuk van de A12 uit protest tegen subsidies voor fossiele brandstof. De Turkse president Erdogan heeft een ontmoeting met de Azerbeidzjaanse president Aliyev. Gesprekken zullen vooral gaan over de enclave Nagorno-Karabakh. Meer dan 5000 Armeniërs hebben die enclave inmiddels verlaten. De martelpraktijken van Rusland in bezette delen van Oekraïne waren wijdverspreid en systematisch. Dat concludeert een speciale commissie van de Verenigde Naties die onderzoek heeft gedaan naar de strijd in Oekraïne. Volgens de commissie hebben de Russen ook mensen doodgemarteld. De commissie bezocht gebieden die in het verleden door Rusland bezet waren. En vooral in Russische detentiecentra zijn martelpraktijken vastgesteld. En Rusland is door de VN om een reactie gevraagd op het martelonderzoek, maar heeft die niet gekregen. Reuzenpanda Fanqing gaat vandaag immigreren. De 2 jaar oude panda werd geboren in Auans dierenpark in Renen, maar is eigenlijk van China. En volgens het Panda-project moet zij dan na 2 jaar weer terug naar dat land. En zo'n verhuisoperatie valt de verzorgers best zwaar. Met alle dieren waarmee je werkt krijg je wel een soort van band. Dit dier is toch wel heel speciaal. Je hebt van het begin af aan echt meegemaakt, van jongs af aan, het hele opgroeien. En met deze dieren werk je echt wel heel erg nauw samen. Dus je kent elk dingetje, elk karaktertrekje ken je. En dat maakt het wel heel speciaal. De Nederlandse verzorgers reizen dan ook de hele tijd met de panda mee om te zorgen dat alles goed verloopt. Het weer nog volop zon, maar ook wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij 19 tot lokaal 23 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan 21 tot 24 graden, graadje meer dus. En er waait een matige zuidenwind. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, lekker om terug te zijn hoor in de villa. En primaire beleefdheid op de radio. Dank aan Margreet en Alice voor het oppassen de afgelopen weken. En ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Werelddroomdag. En in dat kader een gratis tip. Neem uw droom eens mee de dag in. Ik heb hier in mijn linkerhand de gastenlijst van de villa. Daarop staat de naam van D66-Kamerlid Joost Sneller. Die wil dat ministers en staatssecretarissen voortaan langs de Tweede Kamer moeten voor een openbaar sollicitatiegesprek. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2016. Toen was de laatste rit van het treinstel dat in de volksmond wel de apenkop werd genoemd. En Bernard Krechting komt langs. Hij organiseert stadswandelingen met ex-daklozen die hun voor velen verborgen realiteit laten zien. Maar nu eerst, hoe erg is het eigenlijk dat mensen hun kinderen wensen uitstellen? Uit promotieonderzoek van socioloog Daniel van Wijk blijkt namelijk dat de helft van de jongvolwassenen met een structureel laag inkomen en een flexibel arbeidscontract minder vaak aan kinderen begint. Ruben van Galen is demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer van Galen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe erg is dat eigenlijk? Ja, hoe erg is dat? Het is erg voor de mensen die hun kinderwens natuurlijk niet kunnen in vervulling kunnen laten gaan, hè? Dus het is misschien voor mensen die daar weinig last van hebben minder erg. Maar voor de mensen die het aangaat is het wel degelijk een probleem. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar goed, u bent van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En we zijn natuurlijk vooral benieuwd wat dat dan betekent voor onze bevolkingsopbouw. Nou ja, we zien al jarenlang dat het kindertal per paar of per vrouw of per man dat daalt. En dat het niet echt omhoog komt, zeg maar. En ja, mensen die in onzekerheid en economische onzekerheid leven, stellen die transities eerder uit, stellen het ouderschap eerder uit. En op hoeveel kinderen per stel zitten we dan nu? Vorig jaar zaten we ongeveer op 1,5 kind. Dus zeg maar de vruchtbaarheid in 1 jaar gemeten. En als de, ja, dus 1,5 is vrij laag. Ja. Maar het is niet zo dat het naar beneden keldert. Maar het, ja, het kruipt ook niet echt op. Nee. We hebben na corona hadden we 1 klein piekje, maar eigenlijk blijft het laag. Ja, ja, in coronatijd hadden we verder weinig te doen. Dus gingen we maar aan kinderen beginnen. Ja, nou ja, daar leek het een beetje op. Dat is een voorzichtige conclusie inderdaad. Ja, ja. En die 1,5, gemiddeld hè, natuurlijk, want dat mensen niet denken dat mensen ook een half kind krijgen natuurlijk. Dat is nog niet het allerlaagste in de wereld. Want ik geloof dat in Aziatische landen het nog lager ligt, hè? Ja, in Korea ligt het zelfs onder de 0,9. Ik geloof 0,85 is het laatste getal. En ook in Japan zit het ook erg laag. Ja. Dus dat zijn landen waar het allemaal nog veel onzekerder is en ook veel duurder is om kinderen op te laten groeien. Moeten we ons op basis van de huidige bevolkingssamenstelling zorgen maken over de toekomst? Dat er pak een beet in 2040 te weinig jonge mensen zijn die voor de ouderen kunnen zorgen? Ja, of het op die termijn zeg maar zo erg is. De bevolking groeit nog steeds, ook door immigratie. Op termijn wordt het wel lastiger, zeg maar, om met het aantal werkenden te zorgen voor de mensen die wat ouder zijn. Dus die zijn met dat ratio, dat komt wel een beetje onder druk te staan. En het helpt niet dat er natuurlijk dat kindertal daalt. Het is niet dramatisch. Ik denk dat de samenleving zich er ook op kan instellen. Maar het zou fijn zijn als in elk geval mensen die hun wens willen in vervulling willen laten gaan, dat ze die keuze wel hebben. En nu lijkt het erop dat sommige mensen die weinig inkomen hebben, meer onzekerheid hebben, dat die het niet voor elkaar krijgen. Ja. En dat is toch niet gewenst. Ja. Het is altijd leuk in zo'n interviewtje van een paar minuten om gewoon de hele wereldproblematiek in één grote Punica-oase te stoppen. Laten we dat doen. Nee, want kijk, we hebben ook te maken met een klimaatprobleem. En ik hoor dan wel eens aan een borreltafel roepen van ja, als je kinderen neemt, dan wordt dat in ieder geval dat probleem niet kleiner. Nee, kijk, dit zijn macro gedachten. Maar in de huishoudens en gezinnen en in relaties en voor personen is dat een heel ander verhaal. Maar ja, je kan best zeggen, hoe minder mensen, dat is beter voor de aarde, want dan wordt de aarde minder belast. Maar ik vind dat een lastige conclusie als het gaat om mensen die graag vader of moeder willen worden. Nee, dat is goed dat u dat steeds benadrukt. Zeg, wanneer die bestaanszekerheid wordt hersteld, hè, we horen de politiek, de afgelopen dagen hebben ze natuurlijk volop in het nieuws gezien met algemene beschouwingen. Nou, dat woord dat werd ongeveer om de drie zinnen gebruikt natuurlijk. Dus als we de politici mogen geloven, willen ze daar wat aan doen. Dus als die bestaanszekerheid wordt hersteld, kan het tij dan ook weer snel keren, denkt u? Nou, snel weet ik niet, maar het kan wel zijn dat als mensen weer het gevoel hebben, hè, dat ze op de middellange termijn met name het uitzicht hebben op een betere woning, een grotere woning. Want als je kinderen hebt, dan moet je wat groter willen wonen. En er zijn gewoon heel weinig woningen beschikbaar. Dus, maar als er wat minder onzekerheid is, dan zullen mensen eerder ook weer die stappen zetten. Dat denk ik wel. Of het heel snel gaat, dat is echt de vraag. Dat is onzeker. Dank voor de toelichting. Ruben van Galen, demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Okay. Staat op het album Silk the Grease. Dat is echt een klassiekertje hoor. Als je dat in de kast hebt staan, kijk maar eens wie erop meespelen. Ongeveer heel Toto en hij dus, Bos Kerks. What Can I Say uit 1977. Tot 3:30. Een openbaar sollicitatiegesprek met de Tweede Kamer voor nieuwe ministers en staatssecretarissen. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Joost Sneller. Dat idee komt niet helemaal uit het niets, want in het Europees Parlement gebeurt het al met nieuwe eurocommissarissen. Zoals een paar jaar geleden met de Nederlander Frans Timmermans. Essere sicuri che nel futuro sappiamo meglio dove vanno questi fondi che sono spesi negli Stati membri. Ohne Spitzenkandidaten wäre diese Kommission nie nur hier in diesem Parlament geboren. Merci, je vais vous donner l'occasion de parler français, monsieur Timmermans. Si vous insistez, le président et moi, on peut aussi parler le patois de notre région. And I expect the response in Polish, president. Dziękuję, but that's just about it, I'm afraid. Ja, dat was Frans Timmermans een paar jaar geleden. Hij kwam dat vragenrondje redelijk door en deed het ook nog in heel veel talen. Onze huidige buitenlandminister, Wopke Hoekstra, die wilde opvolger van Timmermans worden in Brussel. En hij moet volgende week op examen in het Europarlement. En dat soort dingen wil Joost Sneller dus ook graag in het parlement hier in Nederland. Meneer Sneller, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet wat u betreft zo'n hoorzitting eruit dan? Nou, het is voor het eerst eigenlijk dan na de verkiezingen wordt er een openbare vergadering gehouden van de commissie waar de bewindspersoon voor aan wil treden. En dan gaat het inderdaad dat alle partijen die aanwezig kunnen zijn, oppositie, coalitie, van links tot rechts, die kunnen vragen stellen. Ja. En daar dient de kandidaat dan op te antwoorden. Maar zo'n kandidaat-minister hoeft niet ten overstaan van de hele Kamer dat vragenrondje af te werken. Nee, dat is ook hoe het in het Europees Parlement gebeurt. Je komt in eerste instantie bij de commissies waar je mee te maken krijgt. En dat lijkt me ook voldoende om dat in Nederland op die manier te doen. En ja. Ik denk dat dat heel erg kan bijdragen aan het vertrouwen wat mensen hebben in de politiek. Omdat het toch de transparantie van een van onze belangrijkste, maar ook meest obscure processen, de formatie, toch wat opener kan maken. En wat voor vragen wilde u dan stellen? Nou, dat hangt ook van de kandidaat af. Kan over van alles gaan, van de geschiktheid tot de motivatie. Of u bent in het verleden lid geweest van een bepaalde vereniging. Hoe verhoudt zich dat tot wat u zometeen als minister gaat doen? Of zijn er nog dingen die we moeten weten over uw integriteit? Het kan van alles zijn. Ja, en want u zei net al, want het moet in de openbaarheid, hè, dus transparantie hoor ik al. En wat schieten we er verder mee op? Nou, ik denk dat het kan voorkomen dat er later ophef ontstaat. Veel dingen zijn dan door kandidaat-bewindspersonen al besproken met de premier of de formateur, Rutte, de afgelopen keren. Maar niemand in de buitenwereld heeft dat meegekregen. En wat er dan gebeurt is dat een onderzoeksjournalist of door een lek komt dat opeens buiten. En dan staat zo'n bewindspersoon eigenlijk 2-0 achter. Van ja, ik heb het al gemeld. Maar in de buitenwereld heeft niemand dat meegekregen. En wat ik zelf vaak heb meegemaakt aan het begin van de kabinetsperiode is dat partijen verwijten maken aan een bewindspersoon die niet over de inhoud van het debat gaan, maar die meer raken aan de geschiktheid van een kandidaat of uitspraken uit het verleden. En dat er dan tussen zo'n debat wat inhoudelijk is doorgerommeld een soort verweer komt zonder dat het echt goed besproken wordt. Ja. En zo'n hoorzitting, zo'n openbare hoorzitting kan juist ook de gelegenheid geven om dat soort dingen even goed te bespreken voordat iemand opeens op het bordes staat waarvan mensen denken, ja, ik heb een jaar geleden gestemd op de Tweede Kamer. Maar deze stond niet op de lijst, terwijl die wel een van de belangrijkste functies in het land gaat vervullen. Maar u zei net al, kijk, Rutte gaat, dus partijen komen natuurlijk met kandidaten voor het ministerschap of voor het staatssecretarischap. En dan gaat zo'n premier natuurlijk ook nog wel even met ze zitten en van, heb je nog iets te melden? Dus bedoel, is dat niet in goede handen dan? Nou, het gebeurt in klein gezelschap inderdaad en achter de schermen. Waardoor Nederland dat eigenlijk helemaal niet meekrijgt. En er ook vaak maar op moet vertrouwen dat het goed gebeurt. Terwijl er dan, ja, we hebben gewoon vaak gezien dat er spoeddebatten worden aangevraagd na onthullingen die wel daarvoor hadden kunnen worden beantwoord. Ja, maar tegelijkertijd en is het toch ook zo dat als er, nou, iemand heeft iets te verbergen, dan gaat hij dat ook niet in zijn hoorzitting zeggen. Dus dat komt dan toch wel een keer aan de orde. Nou, het lijkt me toch verstandig voor kandidaten om dat wel te melden, omdat je dan ook de gelegenheid hebt om het van tekst en uitleg te voorzien en ook gewoon die uitleg te geven in plaats van dat je het doet als je opeens op het matje wordt geroepen door de Tweede Kamer. En ik hoop dat we dat soort ophefmomenten dan ook kunnen voorkomen. En dat kandidaten ook de kans grijpen om zich duidelijk te presenteren, zowel inhoudelijk als qua persoon, en juist ook de ruimte nemen om dit soort dingen van een goede uitleg en toelichting te voorzien. Want ik zat ook eens even te denken, hebben we nou heel veel politieke blunders gehad dan? Politieke missers misschien, als het gaat over staatssecretarissen en ministers? Nou ja, dat is maar net hoe je dat wil betitelen, wat een blunder is. We hebben natuurlijk, dat is inmiddels al wel lang geleden, maar mensen gehad die geen week zijn blijven zitten. Sommigen een halve avond, geloof ik. Maar dat is ook wel echt een uiterste natuurlijk. dat is wel zijn uiterste. Dat was wel te voorkomen geweest als je dit publiekelijker aan de voorkant had bekendgemaakt dat dit een kandidaat was waar ook een serieus gesprek mee gevoerd zou worden, denk ik. Maar we hebben Wopke Hoekstra gehad deze keer, die toch zei, ja, ik heb daar wel die rekening gehad op een eiland waar ik het nu niet meer zou doen. Mm. Maar ja, dat heb ik gewoon netjes gemeld aan de formateur Rutte. Dus ja, dat was bekend, maar dat was voor de buitenwereld niet bekend. Ja. En ik denk dat het gewoon heel erg kan helpen, ook om bepaalde schaduwen die er blijven hangen over kandidaten, van ja, hoe zit het nou precies, om die gewoon ook rechtstreeks te kunnen beantwoorden. En u zegt, ja, de Kamerleden moeten dat doen, maar die moeten dus ook goed beslagen ten ijs komen, begrijp ik. Die zullen ook toch wel zelf wat onderzoek moeten doen. Hebben die genoeg tijd daarvoor? Ja, we doen het nu bijvoorbeeld kandidaten voor de Hoge Raad en kandidaten voor de Algemene Rekenkamer, waar we dan weliswaar achter gesloten deuren, maar toch ook ons huiswerk doen voordat we die gesprekken voeren. En wat zijn de consequenties als nou zo'n commissie denkt van ja, zitten we wel goed met deze figuur? Misschien moet hij het gewoon niet worden. Uiteindelijk blijft het aan de koning in Nederland om ministers en staatssecretarissen te beedigen. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat als er grote twijfels reizen, dat een kandidaat ook zelf zegt, nou, misschien is het toch niet verstandig dat ik dit doe. Ja. Nou, maar ik hoop natuurlijk dat er gewoon een overtuigend verhaal komt, zodat die kandidaat ook gewoon door kan. Nou is het zo dat Femke Halsma, toen nog Kamerlid voor GroenLinks, of misschien zelfs wel fractievoorzitter, maar dus ook Kamerlid, in 2005 al eens een keer dit voorstel heeft gedaan. U hebt het zelf een paar jaar geleden ook ingediend, toen werd het weggestemd. Waarom lukt het steeds niet om het te realiseren dan? Ja, een paar partijen die ik ervan verdenk dat ze dit zouden moeten steunen, die hebben steeds tegengestemd. En dan kijk ik met name naar de SP en de PvdA. Waarvan ik denk, ja, dit zou echt wel ook bij hun andere voorstellen en ideeën passen. Maar ze hebben steeds tegengestemd. En maar wat, u en hebt zo ongetwijfeld gevraagd waarom? Ja, een van de redenen die ze geven is, ja, uiteindelijk stemt de Tweede Kamer niet voor een benoeming, maar kan de Tweede Kamer een bewindspersoon wegsturen. En zijn wij niet degene die uiteindelijk beëdigt, want dat is de koning. Ja. En sommigen zijn er bang voor dat wij, als we niks hards hebben gezegd tijdens zo'n hoorzitting, dat we daarna minder kritisch zullen zijn in de controle van zo'n bewindspersoon, omdat we dan mede verantwoordelijk zouden zijn. Ja, en dat argument, dat gaat volgens mij echt niet op. Maar ik zie dat niet in gemeenteraden waar dit gebeurt, waar wethouders even kritisch worden gecontroleerd na zo'n hoorzitting als ervoor. En daar stem je zelfs nog als gemeenteraadslid voor de benoeming van een wethouder. Dus ik ben ook blij dat in ieder geval de PvdA nu ze met GroenLinks nauwer samenwerken, dit waarschijnlijk zullen steunen. En dan is er wel een meerderheid. Ja. De aanleiding is de formatie van 2021. Hè? Toen is er een onderzoek eigenlijk gedaan naar wat daar allemaal gebeurd is. Die onderzoekers die zeggen ook van, nou, we zijn eigenlijk geen voorstander van die hoorzittingen. En inderdaad, veel politieke partijen die zeggen, ja, in Nederland genieten bewindslieden het vertrouwen van het parlement, totdat het tegendeel bewezen is. En dat werkt eigenlijk prima. Nou, of het prima werkt, dat volgens mij dat snap ik. De incidenten die we net schetsen, die laten al zien dat daar best wel veel raforanden aan zitten. En ik denk dat je ze prima zo'n hoorzitting zou kunnen houden. En toch daarna de rest van het staatsrecht in stand laten. Dus de koning kan nog steeds zijn werk doen en wij kunnen nog steeds iemand wegsturen daarna. Alleen, dit geeft wel een gelegenheid en juist een rust en een ruimte voordat iemand beëdigd wordt, om een aantal dingen even goed te bespreken. Mm. En ook voor kandidaten die misschien opeens uit de hoge hoed komen voor de grote bevolking, voor het grotere publiek, en dat zij zich ook even kunnen presenteren naar die buitenwereld. Maar wat die wetenschappers in dat rapport ook schrijven, is dat ze zeggen, ja, er zijn ook misschien wel mensen in de Kamer die al dan niet bewust modder gooien. En ja, zo ontstaat er eigenlijk helemaal geen inhoudelijk debat. Dus als je iemand niet ziet zitten, dan kan je natuurlijk ook van alles verzinnen eromheen om iemand in discrediet te brengen. Maar ik denk dat ik geen geheim vertel als ik verklap dat ze dat nu toch al doen. Maar dan gewoon door alle debatten heen. En nu creëer je met zo'n openbare hoorzitting juist de gelegenheid om het ook even echt te bespreken. Daar is het podium ervoor. En ook door dat standaard te maken, kan je er ook voor zorgen dat je een beetje de angel eruit houdt. In plaats van dat het, ja, nadat het ontdekt is, tussen aanhalingstekens, opeens via een spoeddebat op de agenda komt, het heel rommelig wordt, of dat het zich tussen inhoudelijke debatten door gaat friemelen, waar je eigenlijk niet het echt goed kan weerspreken als bewindspersoon, maar er wel de hele tijd mee geconfronteerd wordt. Ja. Dus u zegt dat het koud watervrees. Ik begrijp dat de PvdA / GroenLinks nu dan om is en ook meedoet. Dus er is een meerderheid, zegt u, voor dit. Dan zou er een meerderheid zijn, ja, als de PvdA nu voorstemt. Daar hoop ik heel erg op. Want ik denk echt dat het een goede stap zou zijn om onze formatie wat opener te maken en ook te zorgen dat daarmee het vertrouwen uiteindelijk vergroot wordt. Ja, moet u alleen nog wel aan de knoppen komen na de verkiezingen? Nou, in de Tweede Kamer zit dan in ieder geval iets meer aan de knoppen met zo'n openbare hoorzitting. Ja. Dank voor de uitleg, Joost Snelle. We gaan zien of het gaat lukken uiteindelijk. Tweede Kamerlid is die voor D66. Ja, ik ga weer door met de tippen van leuke liedjes. Zo elke dag zo tegen 2:30 doen we dat. Die komen ook allemaal in de Villa VDB-lijst op Spotify. Als u daar gaat kijken, daar staat meer dan... hoeveel uur is het intussen? Heel veel uren aan muziek. Ik geloof iets van 250, 300 titels. Ik heb een hele stapel liggen van de muziek die is uitgekomen tijdens mijn vakantie de afgelopen weken. Zoals ook de nieuwe van de Dawn Brothers, een band uit Rotterdam. Ze zijn in te delen onder de noemer pub rock of soulful roots rock. Het zijn allemaal mooie termen, het klinkt gewoon retro zoals retro bedoeld is. Eind oktober verschijnt alweer het zesde album van de Dawn Brothers. Alpine Gold is de titel en daarvan nu alvast een voorproefje. Hier is For Better or Worse. Brothers, For Better or Worse, dat is hun nieuwe liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 2016. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. In verband met het onderzoek naar de damdoorbraak in Libië zijn 8 functionarissen vastgezet. Dat heeft de hoogste openbaar aanklager in het land bekendgemaakt. Zeven van hen zijn gisteren ondervraagd over vermoedens van wanbeheer, nalatigheid en andere menselijke fouten die hebben bijgedragen aan de ramp. De politie heeft tijdens en na de onrust rond de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord 15 verdachten aangehouden. Kunnen er nog meer worden? Twee agenten raakten gewond toen ze met stenen werden bekogeld. Het politieonderzoek richt zich op de supporters die zich na het afgebroken duel verzamelden bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. De Turkse president Erdogan heeft een ontmoeting met de Azerbeidzjaanse president Aliyev. Turkije heeft een zeer moeizame geschiedenis met Armenië en steunt sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie Azerbeidzjan. De gesprekken zullen vooral gaan over de enclave Nagorno-Karabakh. Meer dan 5000 Armeniërs hebben die inmiddels verlaten. En Shane Kluivert heeft een dag na zijn 16e verjaardag zijn eerste profcontract ondertekend bij FC Barcelona. De jongste zoon van Patrick Kluivert heeft voor 3 seizoenen getekend. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 25 september 2016. Villa VD. Op die dag reed de MAT64-trein zijn laatste rit. In de volksmond werd die trein ook wel de Apenkop genoemd. En die laatste rit ging van Maastricht naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Afscheid van de MAT64, onder kenners bekend als de Apenkop. De Apenkoptrein heeft zijn laatste ritje gemaakt. Waar de naam vandaan komt, kun je wel raden. De voorkant van de trein zou op het gezicht van een aap lijken. De trein reed vanochtend vanuit Maastricht langs andere stations. Wie dat wilde, kon de trein nog 1 keer van buiten en van binnen bekijken. Voortaan is de trein niet meer op de rails, maar alleen in het museum te zien. Zijn laatste rustplaats wordt het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar is hij voortaan nog te zien. Aan mijn train, hè, hoor ik. Albert Hammond zat eronder, ja. Over die apenkop ga ik praten met Trein van Aert en radioman... Paul van der Lucht. Dag meneer van der Lucht. Dag meneer van den Bergen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat doen we altijd. Als iemand van de radio mooie, komt, dan zoeken we een oude naamjingle erbij. Dit was een hele mooie. Ja, wat heerlijk. Ja, prachtig. Ja. Dankjewel. Zeg, hoe kan dat eigenlijk... Ik was wel vergeten. Dat zoveel radiomensen gek zijn van treintjes. Ja, dat weet ik niet. Daar probeer ik al jarenlang een verklaring voor te vinden. Want dat geldt inderdaad voor heel veel radiomensen. Ik denk dat het iets te maken heeft met techniek, met knopjes. Treinen en spoor en staal. Dat is natuurlijk ook hele imposante techniek. Het is groot, het is zwaar. Het lijkt moeilijk te beheersen. Ik kan er eigenlijk geen goede verklaring voor vinden. Nee, want het is opvallend hoeveel radiomensen toch echt gek zijn van treintjes. Er zijn er zelfs, die hebben ze in een achtertuin rijden. Nee, echt waar? Ja, dat klopt. Dat geldt inderdaad voor mij. Het is vandaag weer mooi weer, dus ik heb, ik sta ook weer klaar om straks wat treintjes te laten rijden. Ja. Zeg, die apenkop, Paul. We hoorden dat net, hè, Rob Trip in het journaal. Mensen gingen hem echt uitzwaaien. Stond jij ook langs de kant? Nee, ik stond niet langs de kant. Ik ben de afgelopen, 40, 50 jaar zo vaak met die trein meegeweest. Dat als ik mijn ogen dicht deed, kon ik hem wel zo'n beetje dromen. Zo'n officieel afscheid heeft ook altijd iets droevigs. Daar ben ik dan liever niet bij, moet ik je eerlijk zeggen. Maar, wat zijn jouw herinneringen aan die MAT64? Nou, ik weet dat MAT64 werd geïntroduceerd. Dat was gek genoeg iets eerder dan in 1964. Want ergens in 1961 bracht de NS een prototype op de baan. En dat prototype had, je zag er al uit als een apenkop. En die had ook allerlei snufjes die later gewoon goed zouden worden. Zoals automatisch te bedienen deuren. Van die richtingfilms aan de zijkant waarop stond waar de trein naartoe ging. En ik vond dat als kind, toen was ik 6, vond ik dat prachtig. En dat ding reed voor de eerste keer tussen mijn geboorteplaatsen Den Haag en Rotterdam. En daar ging ik dan mee en ging met die deuren spelen. Nou, dat ging natuurlijk 2 keer goed. En toen riep een of andere NS-beambte of dat rotjongetje onmiddellijk weg wilde gaan. Maar die plaatsaanduiding, dat werd dan vroeger met bordjes verhangen of zoiets? Of hoe zat dat dan? Ja, heel vroeger ging dat met bordjes. Gewoon met stalen bordjes. En die hingen dan ook op het station. Zo'n heel rek met van die bordjes. En dat hingen ze dan op zo'n trein. En later werden dat van die, ze noemden dat een film. Zo'n richtingfilm. Ja. En hoe zag die er van binnen eigenlijk uit? Dat was jaren 60 hip. Begin jaren 60 hip. Dus volgens mij met groene sky bekleding. En veel formica. Hmm. Een beetje roestvrij staal al. Eigenlijk zoals treinen er nu nog uitzien. Alleen dan de kleuren wat anders. De rugleuningen en de zittingen die waren wat rechter. En minder comfortabel dus eigenlijk. Ja, dat weet ik nou niet hoor. Ik vind die moderne treinen ook niet zo heel erg comfortabel. Kijk, wat ze natuurlijk proberen is zoveel mogelijk zitplaatsen per vierkante meter te realiseren. En dat doen ze nu ook. Ik vind het niet altijd even lekker zitten nu. Nou hebben we het over de apenkop, hè? Want dat was dan in de volksmond de naam voor deze trein. Maar je hebt ook nog de hondenkop. Wat is dan het verschil tussen die twee? De bouwjaar voornamelijk. De hondenkop is 10 jaar eerder ontwikkeld. Dat was het begin van de jaren 50. De hondenkop was ook veel zwaarder. Het was een trein die was echt, volgens mij bijna 1,5 keer zo zwaar. En begin jaren 60 had de NS dan ook behoefte aan treinen die sneller zouden zijn. En hoe meer gewicht je moet mee torsen, hoe langzamer zo'n ding natuurlijk is. En die hondenkop heeft een net wat stoerder uiterlijk. Daar zijn die cabineramen, die zijn ook rechthoekig in plaats van rond, zoals bij de apenkop. En dat ziet er net iets stoerder uit. Hmm. En ik begreep dat die apenkop, het laatste treinstel, was dat ook in Nederland ontwikkeld is, hè? Dat is het, ja. Dat is niet zozeer in Nederland ontwikkeld, want dat is daarna ook nog wel weer gebeurd. Maar wel de laatste die in Nederland gebouwd is, in Utrecht, bij Werkspoor. Oh ja, ja, ja. En uiteindelijk moesten ze dus in 2016 van het spoor af. Ja, dan zijn ze op. Want die dingen die zijn tot in de jaren 70 zijn ze gebouwd. Die hebben allerlei revisies gekregen onderweg om ze wat langer te laten meegaan. En dan zit het ook wat tegen met de leveranties van nieuwe treinen. Dus dan moeten ze nog wat langer op het spoor blijven. Ik kan me herinneren dat toen die dingen ergens in de jaren 60 en 70 breed instroomden, zoals dat heet, dat iedereen zei van, och, deze trein is al lang niet zo degelijk als de treinen die we al hebben. En die moeten alvast eerder worden afgeschreven. Nou, ze zijn langer meegegaan dan welk ander materieeltype dan ook. Ja, maar toen waren ze ook wel echt af, dus begrijp ik. Toen waren ze ook echt wel afgereden, ja. En wat kwam daarna? Wat was de vervanger van de MAT 64? Nou, vervanger van de MAT 64 is de sprinters die nu rijden. En dan heb je verschillende types van. Je hebt de sprinters uit Zwitserland. Je hebt de sprinters uit Spanje. Je hebt de sprinters uit Duitsland. Het eerste materieeltype dat de plan V, de apenkop, verving, dat was de sprinter uit Duitsland, een product van Siemens. Hmm. En die laatste rit was naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar staat hij ook nog steeds. Daar staat hij nog steeds. Hij wordt ook regelmatig gebruikt met allerlei ritten. En dan halen ze hem tevoorschijn en dan gaan ze er een stukje mee rijden. En er zijn er nog wel meer. Er is ook ergens een particuliere stichting die zo'n trein heeft. Er is ook een liefdadigheidsdoel waar zo'n trein is ondergebracht. Dus er zijn er nog wel, hoor. Ja. Wat is eigenlijk de mooiste trein waar jij ooit in hebt gezeten? Oei, ja. Dat vind ik eigenlijk toch Het treinstel van de Trans-Europe Express. Een internationale trein die eind jaren 50 werd gebouwd. En er zijn er maar 5 van gemaakt. En die reden op en neer tussen Amsterdam en Zürich. En dat sprak ontzettend tot mijn verbeelding, moet ik zeggen. Want dat hele verhaal, of ook hoe die eruit zag, hoe je erin zat? Ja, het verhaal hoe die eruit zag. Dat was een prachtige, imposante trein met een enorm mooi front en een enorm mooie kop. Had iets van een hondenkop weg, maar ook iets van een apenkop al. Was echt een prachtige trein. Die kleurencombinatie, rood, beige, was echt heel erg mooi. Ja, ja, oké. Okay. Ja, het ging nu over de apenkop dus. Dat was de aanleiding voor dit gesprek. Dankjewel, Paul, voor jouw verhalen over deze trein. En over die laatste rit van dat treinstel. Vandaag dus 7 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit het jaar 2016 van de 21 Pilots. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Locked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love an the psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Slow. Wait for them to ask you who you know. One Pilots, Heathens. U luistert naar Villa VDP. Als het aan het kabinet ligt, dan slapen er in 2030 geen daklozen meer op straat in Nederland. Volgens officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er nu zo'n 32.000 mensen dakloos in Nederland. Maar bijvoorbeeld bij het Leger des Heils denken ze dat er veel meer zijn. Bernard Krechting heeft zelf een jaar op straat geleefd. Tegenwoordig organiseert hij met de stichting Vagabond stadswandelingen met daklozen en ex-daklozen. En dat doet hij in verschillende steden. Hartelijk welkom in de Villa. Dank je wel. Ja, bij een normale tour door een stad, en mensen die op vakantie gaan, die doen dat natuurlijk wel eens. Zie je allemaal mooie gebouwen. En wat zie je tijdens deze wandelingen? Nog steeds diezelfde mooie gebouwen. Alleen er wordt wat meer de kenmerk gelegd op, nou ja, waar daklozen zeg maar wat kleur aangeven. Dat kunnen inderdaad plekjes zijn waar je redelijk verborgen kunt liggen. Mm. Je denkt het clichébeeld van de dakloze die onder de brug slaapt, bijvoorbeeld. Kan. Ja. Maar dat is wel een klein percentage. Wat je eigenlijk in de binnenstad ziet, en dat is eigenlijk wel triest om te zeggen, zijn de mensen die meestal een verslavingsachtergrond hebben. Die zijn ook heel nadrukkelijk aanwezig. Ja. De andere 80% zie jij gewoon niet. Die zijn echt bezig met een huis zoeken. En slapen meestal in auto's of in de buitengebieden. In een tent, zoals ik heb gedaan. Daar komen we zo nog even op, want u hebt zelf ook een jaar op straat geleefd. Wat probeert u met die stadswandelingen te bereiken? Meer begrip. Als we deze mensen weer een kans willen geven, die komen ook in buurten terecht. Voor mij was dat wat minder dramatisch. Maar voor die mensen die je op straat ziet, dat is het wel een probleem. En als we deze mensen niet als buren kunnen gaan zien, dan zullen ze altijd dakloos blijven. En ik hoop dat er gewoon meer begrip komt, meer verdraagzaamheid en tolerantie. Ja, deze mensen hebben gewoon even een stukje nodig. En dat begrip, dat logisch dat zeg maar van ons, hè, de mensen die in zo'n stad ook leven en dat dan zien, daar vraag je dan om. Omgekeerd ook wel, dat die mensen die op straat leven soms ook wat meer begrip misschien hebben voor de reacties van de andere mensen. Ze kunnen nu een keer antwoord geven op vragen die vanuit de mensen komen. Van hoe komt het dat jij zo bent zoals je tikt? Ja. En dat is soms, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Maar dan krijg je toch een ander beeld ervan. Ja. Snap je? Want er zit een enorme verhaal achter voordat iemand zo ver is gekomen zoals die is. Ja. Is er veel animo voor die stadswandelingen? Op het moment wel. Het begint te groeien. Vooral scholen, universiteiten. Dus ja, we willen wel wat meer zeg maar het middensegment hebben. En dat valt nog een beetje tegen. En wat bedoelt u met middensegment? Ja, dat zijn toch de mensen die in de middeninkomens zitten. Mm. We hebben wel veel mensen met hoge inkomens. Die vinden dat op een, of andere manier toch interessant. Ja. Maar de middeninkomens zien we eigenlijk niet zo heel veel. Nee, okay. En in welke steden kan het eigenlijk al nu? In veel steden. In ieder geval bij ons Deventer, Tiel, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Maar je hebt er één in Amsterdam, je hebt er één in Utrecht, je hebt er één in Rotterdam en je hebt er één in Den Bosch. Er zijn andere organisaties, maar die kan diezelfde handeling doen. Ook in Eindhoven. Ja. En de mensen die dus dan optreden als gids, ja, de daklozen, ja, zijn die bereid om zo'n club mee te nemen? Ja, ja, als ze het eenmaal één keer gedaan hebben, dan vinden ze het hartstikke leuk. Dan voelen ze zich gehoord, ze zijn gelijken. Ja. Er wordt niet op je neergekeken, je wordt niet in je nek aangekeken. Je kijkt elkaar aan, je loopt gezamenlijk zij aan zij, loop je die route af. En dat wat u zei, dat er vragen worden gesteld over en weer, dat gebeurt dus ook? Ja, ja. Ja, maar dat is ook de bedoeling van de wandeling. Wat voor vragen stellen mensen? Ja, dat is heel variërend. Dat gaat echt van alle kanten uit. Maar vooral ook dus willen weten van hoe ben je zover gekomen dat je op straat moet leven? Ja, dat, nou ja, ja. Maar dat komt zeg maar ook in het verhaal van die gids terug. Ja. Dat is je echt heel. Sommige zijn echt heel beeldend. Die zijn heel goed, als ik moet zeggen. U hebt het zelf aan de lijf ondervonden, ja, een jaar lang. Ja. Hoe bent u die tijd doorgekomen? Eenzaam. Dat was de grootste crux die je als dakloos hebt, is dat je eenzaam bent. Waar was dat trouwens? In welke? In Nijmegen, ja. Ja, ik zat in de Ooipolder, dus dat is eigenlijk een gemeente daarnaast, als het ware. Mm. Maar ik zat aan een water, daar had ik een tent. En ik had een visvergunning en ook een nachtvergunning, dus ik mocht daar ook blijven. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb in dat jaar nog nooit iemand gezien. En ik zeg, laat me je vergunning zien of zo. Dus het is heel eenzaam. Ja. Maar hoe bent u zo ver gekomen dan? Ik kwam in een scheiding terecht en nou ja, toen was het ook al moeilijk om gelijk aan een andere woning te komen. Ik heb geen koffer met geld om te zeggen van nou, ik loop even naar de makelaar toe en doet u mij maar even een woning. Dus dat zat er niet in. En in het begin ben ik eerst bij vrienden langs gegaan. Maar ja, na een maand of 3, 4, dan begint het toch een beetje ongemakkelijk te worden. Mm. En ik had ook voor jezelf dan? Ja, ja. Je wilt niet voortdurend een beroep doen op je vrienden? Nee, trots. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik toch de besluit genomen om een tent aan te schaffen. Maar niet nog de tussenstap om naar bijvoorbeeld een daklozenopvang te gaan? Nee. Ik had hetzelfde idee dat een plek is voor andere mensen, niet voor mij. Ja, ja, ja. Ja, ik ben daar in enigszins aan veranderd omdat ik nu begrijp die verhalen. Maar ik wil nog steeds zeggen, voor mij zou het geen veilige plek zijn. Daar komt alles bij elkaar. En dat maakt het ook niet altijd even prettig, ja, om daar te verblijven. Maar even los daarvan, ik merk bij u ook dat je zegt van ja, eigenlijk wil ik daar niet bij horen. Nee. Dus er is een soort schaamte ook van. Oh ja, stigma. Ja, om toe te geven van ja, eigenlijk hoor ik er wel bij. Maar nou ja, wat ons bindt is, we zijn dakloos. Ja. Maar dan houden de gelijkenissen op. En daarom zeg ik ook, het zijn 32.000 verhalen die verteld moeten worden. Ja. Want daarom is het ook zo moeilijk om het op te lossen. Ja. En dat zijn de officiële cijfers, want het leger des Heils zegt, dus die veel doen natuurlijk aan opvang. Ja, waarschijnlijk zijn dat er nog veel meer. Ziet u ook nieuwe groepen dan daar? Ja, we krijgen veel. Ik heb al veel contacten gekregen met mensen die in caravans rondrijden. Ja. Of in camperwagentjes. Of in een auto slapen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat lees je steeds vaker ook. Ja, het is minder problematisch. Alleen die zijn dus economisch niet sterk genoeg om nu in die huurwoningen terecht te komen. Die zijn onbetaalbaar. Ja, ja, plus dat die woningen natuurlijk ook al bijna niet zijn. Die zijn dat ook niet. Dat is een probleem. Wat je ook heel vaak hoort is, hè, mensen op straat, ja, die willen ook helemaal niet geholpen worden. Is dat zo? Nee, iedereen wil geholpen worden. Het verschil zit hem denk ik in het feit, kijk, als iemand schizofreen is, dan wil hij inderdaad, heeft hij een probleem om hulp te accepteren of wat dan ook. Maar dat komt wel door de schizofrenie. Ja. Ja, daar kan hij ook niks aan doen. Eigenlijk zou zo iemand behandeld moeten worden natuurlijk. Uiteindelijk wel. Ja. Ja. Dus dat cliché verhaal wat er is van ja, we kunnen mensen wel helpen op straat, maar ze willen het zelf niet, dat is niet zo. Ja, er zal er af en toe eens eentje zijn. Ik wou net zeggen, maar ik denk dat je op één hand kunt tellen, dan kun je nog een aantal vingers eraf halen. Ja, ja. Dit is eigenlijk een mooi initiatief, hè, om nou ja, in ieder geval mensen bij elkaar te brengen. Dat doet de daklozen goed en ook de mensen die meedoen in zo'n rondleiding. Ja, ik begon ermee, het kabinet wil in 2030 dat dakloosheid is uitgebannen in Nederland. Wat denkt u dan als u dat hoort en leest? Nou ja, dat is een mooie droom. Ik had het net over dat dromen, kwam ik mee, dat is een mooie droom. Ik vermoed niet dat we dat gaan halen. Dan moet er nog een hele hoop gebeuren. Ja, dan moet er een heleboel gebouwd worden. Ja, met name dus huizen ook inderdaad, die nodig zijn ook voor deze groep. Ja. Goed, nou duidelijk, dank voor het verhaal. Bernard Krechting is dat, organisator van Stadswandelingen met daklozen. Building, I can't get to the phone. Calling Elvis, you're all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Pas geleden naar een verhaal over dat de liedjes tegenwoordig steeds korter worden. Dat heeft alles te maken met TikTok en met name de aandachtspannen van de hedendaagse kids. Die is niet zo heel groot, dus ze moeten allemaal kort. En dat was begin jaren 90 wel anders. En gingen ze gewoon pielend zo'n nummer uit 4:36 in totaal. Calling Elvis, u hoorde Dire Straits. Nieuws. Snipper. Ja, die vliegt zomaar even over, een nieuws snipper op deze maandag. U weet hoe het werkt, hè? We laten een fragment horen, eerder vandaag al uitgezonden op deze zender NPO Radio 1. En u krijgt daar dan een serie vragen bij. Om te beginnen een binnenkomvraag, daarmee kunt u winnen een spel kaarten. Mooie titel voor een liedje van Gerard de Vries. Het spel kaarten, daar beginnen we mee. Maar dan moet u dus het antwoord weten op de vraag die ik stel bij dit fragment. Naast beeld is er ook een stem ontwikkeld op basis van die kunstmatige intelligentie. Ja, Frans project, dus praat hier wel Frans. Le tableau à côté de moi est intitulé Champ de blé au corbeau, voici à l'outcrawl en anglais. Il a été peint en 1890, plus de temps avant ma mort. Vanochtend te horen in het NOS Radio 1 Journaal. De stem van welke wereldberoemde Nederlandse schilder is hier met kunstmatige intelligentie nagemaakt? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Egmond Dokkum. Is het Karel Appel? Karel Appel is niet goed, helaas. Dus fout. Hallo, met wie? Hallo, met Jeroen Eikemans. Jeroen. Zeg het maar, hoor. Vincent. Yes. Vincent van Gogh, ja. Ja, dat was niet zo moeilijk. Niet alleen de stem van Van Gogh is door een Frans bedrijf met AI gereconstrueerd, maar ook hoe hij er in het echt uit heeft gezien. Het levert jou in ieder geval het spel kaart op. Ga je door voor de andere twee prijzen? Ja, graag. Oké, nou dat kan. Vraag 2. Opvouwbaar coolboxje. Er is niet alleen een stem nagemaakt, maar ook een virtuele versie van de schilder. De afbeelding is gemaakt toen hij 37 jaar was, dus inclusief zijn afgesneden oor. Welk oor sneed Van Gogh in 1888 af? Nou. Ik denk zijn linker. Ja, is dat een gok? Ja, dat is een gok. Ja, goed gegokt. Het linkeroor. En waarom die dat deed, dat is nog eigenlijk altijd een groot raadsel. En dan vraag 3 voor de hoofdprijs uit Villa VDB Keukenschot. De zonnebloemen behoren tot de bekendste schilderijen van Van Gogh. Hij schilderde de doeken in 1888 en 1889. Toen hij in een Zuid-Franse stad woonde. Welke stad is dat? Ik probeer Lyon. Lyon is fout. Het was in Arles. Ja. Okay. Hij schilderde in totaal 5 schilderijen met zonnebloemen erop. Dus we hebben een klein lesje van Gogh geleerd vandaag. Het levert je 2 prijzen op. Jeroen, blijf aan de lijn voor je gegevens. Dan noteren we dat allemaal en dan komt het in een rap tempo naar je toe. Hartstikke fijn, dankjewel. En hou hem aan, hè, NPO Radio 1, want wie luistert weet meer. En 's middags kan je dus hier in de villa prijzen winnen. De Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaken.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. groenemetersmaken.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het alom gewaardeerde voetbalmagazine Panenka bestaat 10 jaar. Oprichter en bedenker Bert Talens is zometeen in Villa VDB voor een terugblik. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. In verband met het onderzoek naar de damdoorbraak in Libië zijn 8 functionarissen vastgezet. Dat heeft de hoogste openbaar aanklager in het Afrikaanse land bekendgemaakt. 7 van hen zijn gisteren ondervraagd over vermoedens van wanbeheer, nalatigheid en andere menselijke fouten die hebben bijgedragen aan de ramp. De 7 hielden zich bezig met de watervoorzieningen en het dammanagement. De 8e is de voormalig burgemeester van de getroffen plaats Derna. Zolang het onderzoek naar de damdoorbraak in Libië loopt, blijven ze vastzitten. De Nederlandse acteur Rijki de Valk is op 23-jarige leeftijd overleden. Hij is onder meer bekend van de dramaseries Dertigers en Oogappels van BNNVARA. Ook had hij de hoofdrol in de videoclip De Diepte, waarmee zangeres S10 vorig jaar meedeed aan het Eurovisie Songfestival. De nabestaanden van Rijki de Valk schrijven dat hij ervoor heeft gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen. In het zuiden van China wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers in een kolenmijn waarin gisteren brand uitbrak. Zeker 16 mensen kwamen om het leven. En volgens correspondent Sjoerd Den Daas is het nog onduidelijk of er nog meer slachtoffers in de mijn zitten. Het lijkt erop dat het ontstaan is door een tapeje in die mijn die brand heeft gevat. Hoe dat precies is gegaan weten we niet, maar dit was een gesloten mijn. En je kunt je voorstellen dat als daar de brand in komt, dat het moeilijk is daar nog uit te komen. Dus ja, zeker weten doen we het niet, maar het lijkt erop dat deze mensen ook niet meer naar buiten konden komen. Het gaat geregeld mis in mijnen in China. Er wordt weinig verdiend met de mijnen en daarom worden er veel risico's genomen. Rusland heeft zich schuldig gemaakt aan systematische, wijdverspreide en gruwelijke martelpraktijken in bezette delen van Oekraïne. Dat zei de leider van een onderzoek in opdracht van de VN in een hoorzitting. En vooral in detentiecentra zouden mensen zijn gemarteld. De politie heeft rond Ajax Feyenoord 15 verdachten aangehouden. 2 agenten raakten gewond doordat ze met stenen werden bekogeld door voetbalhooligans. De wedstrijd werd kort na rust stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna braken de rellen uit. Het aantal patiënten dat zware pijnstillers krijgt voorgeschreven is vorig jaar toegenomen met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Door huisartsen wordt al aanbevolen om de middelen zo kort mogelijk voor te schrijven. In de Westerkerk in Amsterdam hebben honderden mensen afscheid genomen van fotograaf Erwin Olaf, die vorige week onverwacht overleed, kort na een longtransplantatie. En voor de kerk stond een lange rij met mensen die hem een laatste groet wilden brengen. In het condoleanceregister wordt de bekende fotograaf uitgebreid bedankt voor zijn werk. Ik ben fotograaf. Ik heb kort geleden een portret gemaakt van Erwin. En dat heb ik het oog van de meester genoemd, want het is een meester. En daar laat ik ook het oog zien wat door de zoeker van de camera kijkt. En ja, ik ken Erwin een aantal jaren. En we hebben het laatste project was heel bijzonder. Daar kan ik even niks over zeggen. Maar ja, ik kom hier om hem te eren als fotograaf. Want het was ik denk dat hij zelf niet eens beseft hoe groot hij was in de fotowereld. De uitvaart van Erwin Olaf is woensdag. Die vindt plaats in besloten kring. En NAC Breda heeft een nieuwe hoofdtrainer. Het is Jean-Paul van Gastel. De oud-international is geboren in Breda en was onder meer 8 jaar lang assistenttrainer bij Feyenoord. En hij was ook hoofdtrainer in China. De 51-jarige van Gastel volgde Duitser Peter Hiballa op. Die werd ontslagen. Het weer nog volop zon, maar ook wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij 19 tot lokaal 23 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan 21 tot 24 graden en er waait een matige zuidenwind. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Goedemiddag. Ongelukken zorgen op twee plekken voor vertraging. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Baarn is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is 20 minuten. En bij Rotterdam op de A15 Europoort richting Rotterdam ter hoogte van Hoogvliet. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer kan er wel langs over de rechter parallelbaan. Maar hou rekening met 20 minuten vertraging. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Check al onze beloftes op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profil staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Multiple sclerose is grillig en onvoorspelbaar. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose. Met mijn onderzoek wil ik het lichaam zichzelf laten beschermen tegen MS. Om zo een oplossing te vinden voor deze zenuwslopende ziekte. Hiervoor is uw steun hard nodig. Help mee en ga naar msresearch.nl. Ik ben Gijs Kooi, onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Nu 15 maanden gratis. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Ja, het was het eerste voetbaltijdschrift over voetbalcultuur. Panenka, vernoemd naar de legendarische penaltynemer Antonin Panenka. Het magazine bestaat nu 10 jaar en daarom is oprichter en bedenker Bert Talens hier in de villa. Hartelijk welkom, Bert. Begon als een wild idee, hè? En nu eigenlijk een gerenommeerd voetbalblad. Een blad met aanzien. Ja, dat klopt. We zijn nu in de 10e jaargang inderdaad. En we zijn begonnen met z'n drieën. René Otterlo, Tom Bodde en ikzelf. En ja, we heel veel uitgaven verder nu. Maar nog steeds springleven. En eigenlijk hebben we Panenka te danken aan het faillissement van de sportclub Veendam. Klopt. De BV Veendam in Veendam, dus voetbalclub. Ja, dat klopt. René en Tom die waren daar werkzaam. René als perschef en Tom als manager publiekszaken. Maar de club die hier ging failliet in maart 2013. En de jongens hadden heel veel tijd over. maar missen ook de passie voor een cultclub, voor het cultvoetbal, voor de andere kant van het voetbalspectrum, zeg maar. Toen ben ik aangeschoven, want ik ben grafisch ontwerper en ik had de boeken van Tom. Tom die schreef er al over, ontworpen. En toen met z'n drieën hebben we deze invulling gevonden. En toen dus de naam Panenka bedacht. Daarvoor moeten we even terug naar de EK-finale van 1976. Toenmalig Tsjechoslowakije, zo heette dat land nog, tegen toen West-Duitsland. Even luisteren. Antonin Panenka! Oh, it's genius! Zemmeyer dives! Panenka finds the net. And Czechoslovakia are European champions. Nou, Bert, leg het nog even uit voor de niet-voetbalkenners. Wat is een panenka? Ja, een panenka is eigenlijk dat je net doet alsof je heel hard de bal gaat raken. Bij een penalty, bij een penalty, inderdaad, ja. Vanaf 11 meter. Maar dat je met een heel lauw pisboogje, zeg maar, door het midden scoort, terwijl de keeper in de hoek ligt. Ja. In ieder geval was het Sepp Maier namens West-Duitsland, die dus in de hoek dook en die bal die ging tergend langzaam gewoon rechtdoor. Ja. Het was de beslissende panel ook, hè, die hij nam, Panenka. Het was een beslissende penalty. Er kwam behoorlijk wat lef bij kijken ook. En in die tijd viel Tsjechoslowakije nog onder de Russische, behoorlijk onder de Russische invloedssfeer uiteraard. Ja. En hij zei ook, we zijn bij hem geweest om toestemming te vragen om het magazine naar hem te vernoemen. Toen zei hij ook, als het verkeerd was gegaan, had het ook anders kunnen aflopen met mij. Dan had het kunnen worden gezien als een statement. Een politiek statement. Ja, ja, ja. Maar gelukkig ging hij er zo in. En hij was niet onvoorbereid, hoor. En hij had er 2 jaar lang op geoefend. En nam in de Tsjechische competitie toen de tijd de penalty's ook al zo. Ja, alleen die wedstrijden werden niet uitgezonden. Nee, Sepp Maier had het boekje niet, zeg maar. Nee, precies. Want ja, je moet het inderdaad durven. En het is natuurlijk daarna heel vaak nagedaan en ook wel misgegaan natuurlijk. Ja, zeker. Nou, laatst nog Depay, die heeft bij de wederopstanding van het Nederlands elftal een paar jaar geleden deed hij het. Maar laatst ging het bijvoorbeeld nog fout met hem bij Atletico. Ja. Je zei het al, jullie hebben hem ontmoet. Wat vond hij ervan dat een voetbalblad in Nederland zijn naam krijgt? Ja, hij was verbaasd, maar ook ontzettend vereerd dat in een groot voetballand als Nederland, zoals hij het noemde, een blad naar hem vernoemd werd. En we kregen zijn toestemming. Ja, wat is het voor man? Ja, een heel ingetogen, vriendelijke man. Het is niet een... waar hij zelf bijvoorbeeld nog wel van baalde, is dat hij eigenlijk bekend staat om zijn penalty, want hij heeft zoveel gedaan. En hij zei ook in het team waar ik in voetbalde toen in 1976, daar zaten zoveel goede voetballers in. Maar het enige wat men nog weet daarvan, dat is de penalty, denk ik ook nog. Ja. Zij, en jullie zijn bij hem langsgegaan met wat versnaperingen, begreep ik. Dat vond hij ook leuk, hè? Ja, dat klopt. Onze oorsprong ligt in het Groningse. Dus we kwamen met dubbele gaaien neef uit Groningen en Groningse worst kwam aan. Dreugenworst. Ja, de dreugenworst. En dat vond hij fantastisch. Ja, ja. Mooi. En dit is een reis die jullie gemaakt hebben. Want dat is wat ook wel typisch Panenka is. Jullie maken veel voetbalreizen ook. Ja, sowieso de redactieleden natuurlijk. Die zwerven over heel Europa en zelfs daarbuiten. Om wedstrijden te bezoeken, sfeerverslagen, et cetera, te maken. Maar we gaan zelf ook op pad met de lezers. Mm. Voor corona deden we het 2-3 keer per jaar ongeveer. En dat zijn we nu langzaamaan weer aan het opstarten. Ja. En eind oktober, zo over een 30 dagen ongeveer, dan zitten we weer bij Antonin Panenka zelf aan tafel. Okay. Even bijkletsen. Hoe oud is hij intussen, die man? Ja, ik durf niet. In de 80 in ieder geval. Ja. Het is ook nog even afhankelijk of dan, want zijn gezondheid is wat broos. Hij heeft een zware besmetting gehad. Maar niet te veel je neven misschien. Nee. Nou, hij gaf zelf de voorkeur aan Slivovic. Oh, ja, oké. Okay. Ja. We hebben een hele snelle redactie. 74 is hij tegenwoordig. Oké. Okay. Ja. Okay. Ziet er wat ouder uit misschien. Ja. Is er want jullie hebben inderdaad heel veel reizen gemaakt. Is er een land wat je het meest is bijgebleven? Nee, ja, het is... Het is zo divers. We hebben in Albanië rondgezworven. En dan met name op de voetbalcultuur natuurlijk. Daar leeft het helemaal. Maar als je in Griekenland bent, bijvoorbeeld, of in de klassieke landen, Spanje, Portugal, et cetera. Ja. Ja, de beleving op de tribunes is eigenlijk overal wel hetzelfde. Wat er vanuit gaat bij de mensen. We hebben pas gezien dat Japan is een land. Dat ga je niet gelijk bij de favorieten. Maar ze versloegen onlangs Duitsland op niet mis te verstaande wijze. Daar hebben jullie ook een reis naartoe gemaakt. Sterker nog, de Panenka is daar ook uitgegeven. Klopt, in 2018-19 zijn we daar verschenen. In digitale vorm weliswaar. We hebben ook een aantal exemplaren laten afdrukken, trouwens, voor PR-doelwijnen. En daar zijn we ook heen geweest met een lezersreis. Die beleving daar is wel iets anders dan hier. Ja, vertel eens. We hebben net de klassieke gehad in Nederland. Noem eens even de verschillen tussen zeg maar Ajax Feyenoord en daar een voetbalwedstrijd. Ja, nou, daar wordt niks op veld gegooid. Sterker nog, het publiek komt daar binnen. Zowel uit als thuis publiek. Hij heeft eigen vuilniszakje mee. Je kunt misschien de beelden van de Olympische Spelen en de wereldkampioenschap voetbal. Ze ruimen zelf de rotzooi weer op. Ze ruimen het zelf op. En dan buiten het stadion heb je grote verzamelpunten. En daar wordt gedeponeerd. En dan komt een vrachtwagen en die neemt alles mee. En dus de club hoeft niet eens het stadion schoon te maken. En die vijandigheid die er in Nederland is tussen supporters, clubs? Nee, ze zijn wel heel fanatiek. Maar na de wedstrijd, als dan de bezoekende partij, die maakt ook een rondje door het stadion. Dus niet alleen de thuisspelende ploeg. En die maken een eervolle, typisch Japanse buiging, zeg maar. En dan wordt voor geapplaudisseerd. Ja. Daar kan de harde kern van menig voetbalclub nog een voorbeeld aan nemen in Nederland. Ja, kijk, Emotie is er zelf alleen hoe ze het uit is heel anders. Ja. Ja. Zij, derbies of derbies, wat moet jij eigenlijk zeggen? Wat zeg jij? Beide is goed. Ja. Ja. In ieder geval, dat is ook een themanummer, hè? Ja, ja, dat is de laatste uitgave. We hebben elke uitgave hebben we een dossier. En dan met binnen 20 tot 30 pagina's duiken we iets dieper op de onderwerpen in. En bij de laatste uitgave van deze maand is de derby. Ja. Dat klopt. Ja. Is er een derby die je nog zou willen bezoeken? Ja, die wel hoog op het lijstje staat, is die tussen Boca Juniors en River Plate. In Argentinië? Ja, in Bombonera stadion het liefst dan. En dat zou wel heel mooi zijn. Daar kan er ook wild aan toe gaan, heb ik wel eens gehoord. Daar kan er heel wild aan toe gaan, ja. In Nederland wordt wel gezegd er is niet echt een voetbalcultuur. Maar dat is misschien ook weer niet helemaal waar. Want ja, in elke dorp en elke straat wordt bijna wel gevoetbald natuurlijk nog steeds. Maar dat is in ieder geval vergeleken met ik noem wat Engeland, is het toch in Nederland nog wel wat anders, hè? Ja, het is, in Nederland is het zeer zeker wel. Kijk, wat je kunt zien, dat is wel een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld Engeland, Duitsland, maar ook België. Hier wordt veel voor gekozen om de stadions, die zijn de laatste decennia wel verplaatst vanuit de volkswijken naar de randen van de steden. Aansluiting op openbaar vervoer of snelwegen, skyboxen, et cetera, daarin. Ja, bijvoorbeeld in Deventer heb je nog wel aan de Vetkampstraat. Ja. Of wel het stadion van Ahead Eagles bijvoorbeeld. Ja. Zo zijn er nog wel veel meer verborgen pareltjes, hoor. Dus dat is er zeer zeker wel. En de voetbalcultuur, ja, het is ook, je moet dingen ook tijd geven. Weet je wel. Dus we zijn nu bezig met een mooie reportage over het San Siro. Althans, als AC Milan thuis speelt. Ja. Die gaat tegen de vlakken. Maar toen het stadion gebouwd werd, toen was er ook veel weerstand tegen van, ja, moet er nu zo'n groot megalomaan stadion komen? En nu gaan ze bezig met een nieuw stadion. En nu is men weer heel boos dat dat verdwijnt. Ja. Weet je wel? Dus, ja, maar dat is grappig natuurlijk in Milaan, dat die twee topclubs dus in hetzelfde stadion spelen. Ja, onze beurt. Ja. Ja. En de ene keer heet het, hoe heet het? Messapa en de... Ja, San Siro. San Siro, ja. Ja, grappig. Je hebt ook, want jullie stappen overal op af. Dat is ook mooi van Panenka. Ook al wat grootheden uit de voetballerij natuurlijk ontmoet. Wie heeft de meeste indruk gemaakt? Nou, Panenka zelf, dat is wel ontzettend grappig natuurlijk. dat je zo'n man, ja, we hebben nu ook niet voor niets naar hem vernoemd. Ontzettend cult. En vooral zoals hij er in de jaren 70 uitzag, met zo'n hele mooie grote snor. Ja. Weet je wel. En heb je daar nog iemand op je verlanglijstje staan? Nee, grootheden. Het ontstaat ook een beetje. Weet je wel, wat nu nog geen groot. We hebben voor in het blad bij het wel altijd een mooie illustratie van Trick. Illustrator aan een cultheld. En de vorige keer was er bijvoorbeeld Bram van Polen. Van PEC Zwolle, die al 10 jaar voetbalt. Ja. Nieuw contract afsluit, maar dan in zijn contract opneemt van... Oké, maar dan moet ook een rondje bier voor thuispubliek zijn. Weet je wel? En dat staat gewoon officieel in het contract. En dat is wel ontzettend mooi. Dat zijn de mooie verhalen. Ik zou zeggen, op naar de volgende 10 jaar. Wat zijn de doelen? Ja, we willen minimaal nog wel 10 jaar door, inderdaad. We blijven magazines in papiervorm blijven uitgeven. Voor het komende jaar hebben we weer een 4 tot 5 boeken op stapel staan. Ja. Fotoboeken en leesboeken over voetbalcultuur. Ja. Ja. Want dat is toch de belangrijkste bijzaak van het leven, zei ik volgens mij ooit. Ja. Dank, oprichter en bedenker van het voetbalmagazine Panenka. Bert Talens was dat. Een van de jongens van Young Gun, Silver Fox, Andy Platts. Maar dit is een eigen bandje, Mama's Gun. Hun nieuwe liedje klinkt heel oud, maar is hartstikke nieuw dus. When You Stole the Sun from the Sky. Nieuws Snipper. Ach, we doen nog een rondje van de Nieuws Snipper. U weet hoe het werkt, hè? Eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. Dit fragment. En dat is het meest trieste, dat zo'n jongetje die misschien voor het eerst naar de klassieker gaat en denkt van, hey, ik ga een leuke dag meemaken en dan moet het zo eindigen. En je hebt, nou, een trauma wil ik misschien niet zeggen, maar wel een, ja, wel een, zeg maar een litteken overgehouden van het voetbal. Een fragment uit Stand.nl van in het programma Spraakmakers vanochtend. De vraag is heel simpel. Wie hoorde u hier? En het was niet Edwin Evers. Dus wie was het wel? Als u het weet, nu reageren we. We spelen deze ronde altijd met de mailers. Dus villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Zet wel even uw telefoonnummer erbij, want dan kunnen we u terugbellen als u uitgeloot bent vanuit de goede inzenders. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Elton John, Dua Lipa, samen. Emiel ten Brinke, goedemiddag Emiel. Goedemiddag. Uit Hardenberg, hè? Ja, klopt. Hoe is het daar in Hardenberg? Ja, goed, lekker weertje. Ja, maar straks even wandelen. Oh ja, altijd goed. Ja, ik zei net al voor de grap, in het kader van die vraag natuurlijk. Ik zei, het is niet Edwin Evers die we net hoorden, maar die woont bij jou om de hoek, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ja, zeker. Nou, ja. Dan zijn we gelijk bij het spel. Zullen we eens even controleren of het allemaal klopt wat je had gedacht? We hoorden dus een stem net, die sprak over de klassieker gisteren. Wie was het? Ronald de Boer. Er waren twee smaken mogelijk en dit was duidelijk Ronald de Boer en niet Frank inderdaad. Spelkaart is binnen. Dan vraag 2. De wedstrijd werd gestaakt bij een 0-3 tussenstand voor Feyenoord. De grote man aan Rotterdamse kant was de Mexicaanse spits. Scoorde 2 keer en gaf ook nog de assist voor nummer 3. Wat is zijn naam? Oh, die ben ik kwijt. Oh nee, weet ik niet. Ja, dat valt me toch wel tegen. Ik dacht, dat weet hij wel. Ja, niet, dat klopt. Ja. Ja. Santiago Jiménez, moeten we zeggen. Ja, Jiménez. Heeft, ja. 6 speelronden, staat nu al op 8 doelpunten in de Eredivisie. Ja, ja. Ja, we doen vraag 3 ook nog even. Het AD meldt dat Feyenoord het restant van de wedstrijd pertinent niet wil uitspelen en dreigt zelfs met de rechter wanneer het wel het geval is. Mocht de wedstrijd worden uitgespeeld, dan gaat dat in ieder geval niet aanstaande woensdag gebeuren. Dan speelt Ajax namelijk al een ander inhaalduel. Tegen wie speelt de ploeg uit Amsterdam dan? Marseille. Nee. Olympique Marseille. Nee, dat is ook niet goed. Het is in de Eredivisie tegen Volendam. Oh, in de Johan Cruijff Arena. Ja, nou. Ja. Het spel kaarten. Meer kunnen we er niet van maken, Emiel. Het spijt me. Nee. Helaas. Maar blijf luisteren naar NPO Radio 1 en blijf meedoen met dit prachtige spel. Sowieso. En prettige maandag verder. Ja. Hoi. Is even zien, is even neuzen. Ja, ik kijk over de heg. Daar staat hij hoor. Hans van der Steeg natuurlijk. Jurgen, goedemiddag. Goed jou weer te horen, jongen. Ja. Ja, zo meteen geld of je leven. Heet van der Naald net binnen. Het nieuws, Big Bazaar, de kopiesketen, de kopieswinkel. Krijgt geen extra tijd van de rechter om te kijken of het toch overeind kan blijven. De rechter vindt dat er niet genoeg geld is om het bedrijf voor te zetten. Er was oneenigheid over. Sommige schuldeisers wilden een faillissement. Sommige schuldeisers wilden een soort regeling en dan toch doorgaan. Nou ja, wat zit daarachter en waarom trekt de rechter daar nu toch een streep doorheen? Dat bespreken we zo meteen. In geld of je leven met Hans van der Steeg. Morgen in Villa VDB. Ik heb hier de gastenlijst. Gaan we praten over het fenomeen roddelen. Wie doet het niet? En is het erg eigenlijk? En in Terug naar Toen staan we stil bij het overlijden van bluesman Harry QB Musquet. Die overleed in 2011. Dat is morgen even na 2 in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Geen haast. Ik neem de tijd, ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.